וקולי מחפש וממשיך לטפס בסולם אהבה ראשונה. וקולי המותש כמעט מיואש אך לפתע תזמורת עונה. ביחד עם כל התזמורת כשאין לי תשובה לשאלה חשובה והדרך כבר לא נכונה אז אני בשירה שוב קוראת לעזרה ופתאום התזמורת עונה ביחד עם כל התזמורת הם עכשיו פורטים ונושפים משאלות בשבילי הם מתופפים בלילות אשמורת ועוד אשמורת ואני מחפשת עוד כל אנושי כבר רואה ושומעת אותו בראשי ביחד עם כל התזמורת כמעט מיואש, אך לפתע תזמורת עונה